राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 9 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 जुलाई 1994 को 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वासुदेव सब बात बढ़िया लगे तो दूसरी जरूरत नहीं है। मन की बात कहूँ कर्म निरपेक्ष कहूँ ये प्रश्न आप सब मत करो। ये तो कोई जानकार वजह है अपन लघु को अपने तो वासुदेव सब बढ़िया तो सबसे बढ़िया चीज है। वासुदेव सर्वम ये सबसे बढ़िया है। क्यों कर्ण निर्पेक्ष करो मन नहीं लगे तो पड़े रो मन पड़ी हो अच्छी बात अपने पास देव से आप लगे है तो आप लो। अब इन बात को कैसे समझे। शास्त्रों में भी ऐसी बात आई है कि वे अंतर्गण शुद्ध नहीं हो तो कैसे प्राप्ति हो। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बातें लिखी है तो इसका कोई खंडन करना मेरे तात्पर्य नहीं है। सब बातें ठीक है। मैं बात करता हूँ कि अगर जो आप खुद अगर चाहो तो इसमें जरूरत नहीं है। इनकी बात मैंने दृष्टांत दिया। व्यायाम में किसी जरूरत है कोई व्यायाम में अभ्यास करना पड़े है कहीं मन बुद्धि से मानना पड़े है स्वयं स्वीकृति है। बात मैंने तो सरलता से कही है और वासुदेव सर्वम बहुत सरल बात है। दोनों बातें अच्छी है। सब देखने में तो वासुदेव सर्वम बढ़िया है और साधना में अपने आप को समर्पण कर दे। भूल जाते हैं मन नहीं लगता क्यों करते हैं यानी कि चिंता ही मत करो। अब ब्याह होती है वह लड़की का मन लगाती है लड़का क्यों उसे मन लगाता है ऐसा संबंध होगा होता है मरने पर भी नहीं छूटता। संबंध इतना घनिष्ठ होता है छूटता नहीं। एक बार हो गया हो गया हो गया। आजकल की रीति अलग है नहीं तो स्वीकार कर लिया वो तो हो गया। अब वो इधर तो हो सके कोई कुछ नहीं नित्य संबंध है। इस वास्ते आप स्वयं भगवान के हो जाओ। ये बात आप लोग पूछो भाई इसमें समझने में क्या कठिनता पड़े कठिनता पड़े बोलो। हाँ तो कोई बाई है वो पूछती है आप लोग इतने बैठे हो ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई। मैं भगवान का हूँ इसमें क्या बात अलग है। आप पूछो तो उसे पता लगे मेरे को क्या पता कहाँ अटका हो रहा है पूछने से पता लग जा। ऐसे हमें पता नहीं। बात बहुत बढ़िया है अपनापन कर लेने से कुछ करना नहीं पड़ता। अपना लड़का है वो लड़का काम करे तब रोटी मिले, न करे तो रोटी नहीं मिले, ये हो सकता है? काम करे तो रात दिन करोगे, अपना काम है, नहीं करोगे सोता रहे अपना है। ये मजदूरी है, जो इतना काम करे, इतना सब करे, इतना कीर्तन करे, इतना करे, मजदूरी है ये। और वो है अपने आप की बात, गोद चला जाओ। हमें तो ऐसी दिखती है। कौन सा पुराण में हनुमान चरित्र विस्तार पूर्वक आया? हनुमान जी का पुराण सुंदर कांड है, पुराण में आवे, उपनिषद में आवे, राम था अपनी उपनिषद में आता है, और अपने राम मानस में है, नहीं सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा सुंदर कांड। हनुमान अंक निकला? हनुमान अंक है, मैं कई बताए, हनुमान जी बहुत बताए, हनुमान अंक निकला है। हनुमान प्राप्ति के लिए मंत्र और अनुष्ठान कौन से? बहुत बड़ा है, बहुत हनुमान अंक है, दूसरे भी अयोध्या के पुष्ट मेरे को बहुत दिया अनुष्ठान हनुमान जी का, मेरे पास तो है नहीं। हनुमान क्रोश है, बजरंग बाण समझे लोग। श्री राम ने कौन सा तप किया था? कोई शक नहीं किया था, लेकिन असुरों का विनाश का काम प्रमुख वो अगस्त ऋषि से, अगस्त ऋषि ने बताया वो। अवन पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, इसके अनुसार साधक तीनों शरीरों का हित किस प्रकार करे? पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, ठीक है हो गया। और क्या इसके अनुसार तीनों शरीरों से साधक दो ठीक बहुत होगी और है। और अखिल देहिना मंत्र आत्मदृक में भगवान, अखिल देहिना मंत्र आत्मदृक इसमें भगवान अंतर आत्मा अर्थात जीव के साक्षी है, यही भाव है या और कुछ? उसको देखने वाले उनका भी प्रेरक है, उनका भी संचालक है, जीव का भी, जीव का भी प्रेरक है, संचालक है, देखने वाले है, साक्षी है, जानने वाले हैं, और दिखना देखना वाला दृष्टा, जीव आत्मा भी दिखता है उनको, देखने वाला। यदि आप उचित समझे तो पूज्य श्री शेठ जी के अनुभव व उनका नित्य संध्या, बड़ों की आज्ञा पालन तथा और भी व्यवहार की बातें बताने की कृपा करें, ऐसी गर्भत प्राप्त। शेर जी जो बात याद नहीं भूलती, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे को जो शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन बुद्धि मिला है, प्राण मिले हैं, जीवन मिला है, ये सब मिला हुआ है और भी सुनने वाला है, अपना नहीं है, ये मिली हुई सामग्री है और भी सुनने वाली है, इसको अपनी न माने। खास बात ये है, अब इसमें कोई शंका हो तो कह दो, फिर आगे चला। ये बात आज विशेषता से सुबह भी बताई, आज सुबह भी जी बताई, ये बात बड़ी बढ़िया है साधक के लिए, मैं बहुत अच्छी समझता हूँ, ये अगर मान लिया जाए तो बहुत लाभ है। मिली हुई चीज अपने काम की नहीं होती, अपनी होती वो अपनी ही रहती है, ना तो मिली हुई होती है ना बिछड़ने वाली होती है, और मिली हुई बिछड़ने वाली होती वो अपनी नहीं होती है। तो एक सिद्धांत है, बहुत ही बढ़िया काम की चीज है, इसमें भूल ये होती है कि शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रिया मेरी है, प्राण मेरा है, एक फिर धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, ये सब भूल की बात है, अपन नहीं है, मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। जैसे आप मिल गए और बिछड़ने वाले हैं, ये बात सिद्धांत मैंने पहले भी कही थी कि सांसारिक चीजों का संयोग होता है और वियोग होता है, उनमें संयोग नित्य नहीं है और वियोग नित्य है। तो नित्य क्यों है कि अपनी है ही नहीं, उसका वियोग ही नित्य ठहरेगा, अपने हो तो वियोग कैसे होगा, वियोग तो अपनी नहीं है चीज, इनको अपनी मान लेना है ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। दूसरे के छापा मारना, कब्जा कर लेना दूसरी चीज पर, ये भला आदमी काम बात नहीं है। तो ये बात समझने की है, साधुओं की बड़ी काम की चीज है, अपना नहीं है। क्या जैसी नारायण, और स्थूल शरीर की भी सेवा करो, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करो, कारण शरीर की भी सेवा करो, इंद्रियों की भी सेवा करो, मन की भी सेवा करो, बुद्धि की भी सेवा करो, अहंता की भी सेवा करो। ये पर चीज पर की है, अपनी नहीं है। तो दूसरों की सेवा करना, कर्मयोग को लोग साधारण मानते हैं, वास्तव में कर्मयोग साधारण नहीं है। शास्त्रों में भी कर्मयोग को साधारण बताया है, केवल पाप नष्ट करने के लिए, अंतकरण शुद्ध करने के लिए है, उपासना और मन लगाने के लिए है, और आवरण दूर करने के लिए ज्ञान है, ऐसी प्रक्रिया ज्यादा आती है। कर्मयोग को इतना महत्व नहीं दिया है, गीता में कर्मयोग को बहुत महत्व दिया है। कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये गीता कहती है। तो कर्मयोग क्या है कि अपनी जो संपत्ति है, शरीर है, मन बुद्धि है, इंद्रियां है, जो कुछ आप अपना मानते हो वो अपनी नहीं है, संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा देना। संसार की बार ये संसार नहीं है, शरीर है, इसकी भी सेवा करो। स्थूल शरीर की भी सेवा करो, सूक्ष्म शरीर की सेवा करो, कारण शरीर की भी सेवा करो। ये विषय साधक संजीवनी में आया है, गीता में आया है विषय। तो शरीर की सेवा क्या है, इसको आलसी बनाना, आराम तलब बनाना, निकम्मा रखना, ये इसका हित नहीं है, अहित है इसका शरीर का। तो शरीर को परिश्रमी बनाना, सेवा में लगाना, अंश में, प्रमाद में, आराम में समय नहीं बताना, बिताना नहीं, इसे शरीर का हित नहीं है, अहित है। सेवा वो है परहित शरीर, धर्म नहीं भाई। तो पर है शरीर, अपना नहीं है, इसका हित कैसे हो, तो इसमें परिश्रम ही होने से हित है, आलसी प्रमादी होने से इसका अहित है। संसार में भी रोगी हो जाएगा, अपने व्यवहार में भी ज्यादा काम नहीं कर तो रोगी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, तो इसे शरीर का भला नहीं है। शरीर का भला हो इसको परिश्रम ही बनाना, दूसरों की सेवा में लगाना, शरीर की खुद की सेवा करना है। देखो अन्न, जल, वस्त्र और आराम, ये चार चीज है, ये इसको दे देनी है। भूख लगे तो अन्न दे देना, प्यास लगे तो जल दे देना, नींद वाल थक जाते सुरक्षित सुला देना, पहनने के लिए ओढ़ने कपड़ा देना, चार चीज है। पर काम लेना इनसे, आप हम भोजन करते हैं, वो भोजन का जो सूक्ष्म अंश है, बढ़िया उसका सार सार अंश है, उससे मन बुद्धि हम ये बनते हैं। मन को ताकत मिलती है, बुद्धि को ताकत मिलती है, चित्त को, अहम को, इनको शक्ति मिलती है। कई दिन भूखा लग जाए तो बुद्धि काम नहीं करती। उपनिषद में कथा आती है, ऐसा आया कि भाई मन है ना अपना नहीं है, मन को खुराक से तो वो शिष्य ने माना नहीं इस बात को। महाराज ने सुनाया, गुरु जी ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो उसको कई दिन भूखा रखा। फिर कहा आओ तुम पढ़ो, तो पढ़ाई समझ में नहीं आवे, आई नहीं। तो खुराक मिले बिना ही काम नहीं करते, तो वो खुराक देना और काम लेना है। शेठ जी ने कहा था व्याख्यान में कि जैसे तीन नौकर रखे आपने, वो नौकर रोटी भी लेते हैं, कपड़ा भी लेते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और काम करे ही नहीं, तो कितना दिन रखोगे आप? कहना तो करे नहीं, तो भोजन करते हो, जल पीते हो, इसका सार भाग मन बुद्धि लेते हैं, सार भाग उनसे अंतकरण होता है, उस मन बुद्धि खुराक मिलती है, ऐसे इंद्रियों को खुराक मिलती है और शरीर को खुराक मिलती है, निर्वाह होता है, और इनसे आप काम लो ही नहीं तो ये खुराक तो खाते हैं, आप तो तनख्वाह पूरी लेते हैं, काम करते नहीं तो इनका अहित होगा, अंत में फायदा नहीं होगा। मजूरा काम तो नहीं करे और तनख्वाह ले, उनमें लगता तो अच्छा है परंतु उसका अहित होगा, उसका हित नहीं होगा, नुकसान होगा। इस वास्ते शरीर को खुराक दो पर शरीर से काम लो, को सुख पहुंचाओ, तो शरीर से खटकर पुरुष सेवा करो और चीज वस्तु रुपया पैसा से दूसरों की सेवा करो, अभावग्रस्तों को दो। तो ये सेवा करने के लिए है, सेवा करने से इसी खुद की सेवा होती है शरीर की, काम करने से शरीर के लाभ होगा, शरीर बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, अंश ही प्रमादी हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा। एक बात आ गई मन में, कहने हो क्या करें, आपकी बेटी बहू है, वे आज अस्पताल में बालक पैदा करती है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, आज भी गांव में ऐसा नहीं है। कारण क्या है? ये चक्की पीसती है, परिश्रम करती है, उसके बालक बहुत सुगमता से हो जाता है, और परिश्रम नहीं करती उसके बड़ी कष्ट होता है। तो शरीर को आराम देने से ये सह नहीं सकेगा। असली आपका काम, खुद का काम आप नहीं कर सकोगे। हमारी बहनों का काम बालक पैदा करना है, और क्या काम है, खास काम है ये, इसे को खास काम नहीं है दूसरा। अरे इज्जत है तो माँ बनने से है, लुगाई बनने से इज्जत नहीं है, लुगाई तो वैसे ही बन जाए, मैं प्रतिष्ठा थोड़ी है, प्रतिष्ठा तो माँ बनने में है, तो माँ बनने में परिश्रम पड़ता है, इस वास्ते लोग जी चुराते हैं। तो ये क्यों दुख होता है कि घर से काम करते नहीं, खटते नहीं, परिश्रम नहीं करते, इस वास्ते शरीर कमजोर होता है। गांव में रहने वाली विष्णुवीणा है, विष्णुवीणा जाति में आपका हाथ पकड़ते तो उस जवानों को छुड़ाना मुश्किल हो जाए, भैंसों को चल लड़ता हो यूं कर दे, ताकत है उनमें, क्यों है कि खेत का काम करे खट करके। और जब बालक पैदा होता है 10-15 शेर मन मन भी घी खा जाए, मन मन चलो पचान, कितनी बहना है ऐसी बात घी खाने, 10-15 शेर घी खाने वाली, जिसके बालक और 10 शेर घी खा ले, कैसे सकते हो, पचा ही नहीं सके। तो ये पुराने जमाने की 8-10-15 शेर तो घी खिलाते ही है, वो खाती भी है, और महाराज शरीर बड़ा मजबूत होता है। ये जापे में घी खाने वालों का शरीर अच्छा होता है, अरे अच्छा होता है, उसके बालक भी पुष्ट होते हैं, तेज होते हैं। आज भी कोई कहता है आओ मेरे सामने किसकी माँ को सूट खाई है, तो सूट का तेज बड़ा तेज होता है, उसमें बल होता है, हमारी माँ ने सूट खाई है, बोले आओ, कहते हैं कहावत है, सूट होते सूट में घी पचता है, तो शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। आज वो कमजोर हो जाती है और बालक नहीं हो, ऐसे बड़ा बढ़िया उपाय सोचा है कि बालक ऑपरेशन से ही करना चाहिए। एक बार दो बार होगा, तीसरी बार ऑपरेशन होगा नहीं तो बाल सिर में गई नहीं। ये सृष्टि का नाश करने का उपाय कर रखा है, यार हमारी बहन मानती नहीं। क्यों क्यों मानती नहीं है? तो कष्ट क्यों होता है? काम नहीं करती, काम करे परिश्रम करे। तो हमने एक बहन ने सुनाई थी बात, वो कहती थी मेरे पड़ोसी में एक स्त्री है, उसको बालक हो गया। बालक होने के बाद में घर का काम करती, सब गाया भजन काम करती, अशुद्ध है इस बार थी, घर में रसोई आदि नहीं पर परिश्रम काम करती थी, नहीं तो पड़ी रहती है 15-20 दिन महीना। वो कहते हैं ऐसा, हमारे बहू सोने वाली है, हमारी बेटी सोने वाली है, ये परिभाषा है। तो वो भी काम करती थी उस समय में, तो ऐसी उनमें ताकत है ये, परंतु परिश्रम न करने से शरीर बेकाम होता है, शरीर बढ़िया नहीं होता है, शरीर बल होता है परिश्रम करने से। तो शरीर को परिश्रमी बनाना है, ये शरीर की सेवा करना है, शरीर को अच्छा करना है। इनको आलसी और प्रमादी और निकम्मा सोना ज्यादा, ये शरीर का नाश करना है। शरीर अच्छा नहीं देता, उसे बीमार होता है। आजकल 20-25 वर्ष की जवान लड़कियों की बीमार हो जाती है। क्यों हो जाती है? काम तो करती नहीं, यार खाती अच्छा चीज का अच्छा खाने में मिले तो क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो शरीर की शरीर का नाश किया, पाप लगेगा इसमें। शरीर की सेवा करो, तो स्थूल शरीर की सेवा है, इसको परिश्रमी बनाओ, काम धंधे में लगाओ, घर का काम तो खट करके करो। ये घर में अगर काम करे तो कितना अच्छा काम हो जाए। दो बात को लेकर लड़ाई होती है घर में, काम धंधा तो तू कर, चीज वस्तु बढ़िया मैं लूं, ये खास लड़ाई की बात है। चीज वस्तु आराम आप लो, काम धंधा मैं लूं, ये खास उन्नति की बात है। घर में प्रेम बढ़ाने की चीज है, शरीर को परिश्रम बढ़ाना है, शरीर की सेवा है। सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करना, सबके भला का चिंतन करना, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवान के भजन पर लग जाए, ये मन है, ये शरीर है, सेवा करने के लिए है। तो ऐसे लगाने से सूक्ष्म शरीर की सेवा है, और चित्त को एकाग्र करके करना चाहिए जो मन, ये तो सूक्ष्म की, और समाधि लगाना ये हुई कारण शरीर की सेवा। कारण शरीर में स्वभाव रहता है, ठेठ कारण में आदत जो अपनी पड़ी हुई है, वो आदत का निवास कारण शरीर में है। तो आदत सुधारना ये कारण शरीर की सेवा है, स्वभाव को शुद्ध बनाना निर्मल बनाना ये कारण शरीर की सेवा है। आप अलग हो इनसे, ये शरीर तीनों अलग है, ये प्रकृति के साथ संसार के साथ एकता रखते हैं, आप परमात्मा के साथ एकता रखते हैं। आप में प्रकार परमात्मा के अंश है, ममी वंश हो जीव लोके और मनुष्य स्थान इंद्रियां, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति की है, आपके नहीं है। इस वास्ते कारण शरीर की पुष्टि के लिए समाधि है। तो सूक्ष्म और कारण शरीर चिंतन भजन, भीतर से भगवान की तरफ लगना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से करके काम करो और मन भगवान में लगो। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी याही उत्तम रीत। हाथों से काम धंधा करो, मुख से भगवान का नाम लो, और मन से भगवान में प्रेम रखो, भगवान में अपनापन रखो। जैसे आप घर में रखते हो, घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, ये तो आपकी भूल है, मेरा नहीं है। इसमें आधी चीज तो अच्छी है, आधी चीज बड़ी खतरनाक है। क्या इस तरह से सेवा करो, घर गृहस्थ में जितने हैं अपने क्या लड़े वाले, उन सब की सेवा आपके द्वारा होनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं, ये हमारी पुरानी रीत है सदा की, और उनको सुख पहुंचाना। तो सुख पहुंचाना है, ये सेवा करना है, ये अपने शरीर को शुद्ध करना है, भाव दूसरों के हित में लगाना है, ये सुख शरीर को शुद्ध करना है, एकाग्र कर समाधि लगाना है, ये कार्य शरीर की सेवा करना है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, तो पर कौन है? तीनों शरीर पर है, अपना नहीं है, अपने तो प्रभु है, ये शरीर पर है, तो पर हित शरीर, इसका हित कैसे हो? तो कारण शरीर में जो समाधि लगती है, उस समाधि से आपका कारण शरीर शुद्ध गाढ़ होती है, कारण शरीर की वो गाढ़ निद्रा होती है, उसमें मूर्छा की तरह होता है, ज्ञान नहीं होता, और समाधि हो जाए जागृत सुषुप्ति, जागृत अवस्था में बैठा है, सुषुप्ति के संसार भूल गए, जो नींद में भूल जाते हो, तो जागृति रहती है उसकी। इस बार सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चाह परे आत्म संयम योगाग्नो जुभति ज्ञान दीपिते। सर्व इंद्रिय कर्म और प्राण के कर्म, ये सब और मन और बुद्धि, इन सब को संयम रूपी अग्नि में हवन कर दे, वो समाधि है। ये सर्वानिंद्रिय कर्म 27वां श्लोक है ना, सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चाह परे आत्म संयम योगाग्नो दुभति ज्ञान दीपिते। ये ज्ञान दीपिते लिखा, इसका अर्थ क्या है कि बिल्कुल मूर्छित हो जाए तो सुषुप्ति होती है, ज्ञान की दीप्ति रहे, जागृति रहे, तो समाधि होती है। समाधि में सुषुप्ति में फर्क है, समाधि में ज्ञान की दीप्ति रहती है, जानकारी रहती है, संसार का संबंध नहीं रहता, परमात्मा तत्व में स्थित रहती है, वो जानकारी रहती है। नींद में अनजान मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, वहाँ नहीं रहता है पता, परमात्मा तत्व का एक है, वहाँ ही उसमें स्थिति होती, वो समाधि होती है। और बार बार वृत्ति को एकतानता हो जाए तो ध्यान होता है, और ये सब एकाग्र हो जाए, जैसे बताया निरुद्ध, निरुद्ध में समाधि हो, वृत्तियां रुक गई साहब, वो समाधि होती है। समाधि से आपका कारण शरीर शुद्ध होगा, कारण शरीर शुद्ध होने से कारण शरीर से संबंध विच्छेद होगा, वो विच्छेद होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति तो हुई हुई है, जैसे महाप्रलय होता है ना, उसमें क्रिया नहीं होती है, उसमें साधक समझ दिया कि नहीं है, मेरे व्याख्यान में तो कहा हुआ है, साधक समझ आया कि नहीं आया पता नहीं है, एक विषय महाप्रलय होता है ना, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षेप और कल्पादौ पुनः सृजामि हम, तो ये लीन होता है, तो इसका वर्णन तो किया है, पर वहाँ ये अब बात कहना चाहता हूँ, ये वहाँ लिखे याद नहीं है, ठीक आया है ना, दोष में विषय में ये बात कही है साहब, उनको पढ़ ला आप, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, तो कपड़े को पानी में रख दो, ऐसे रख दो तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे डूब जाएगा, कपड़ा पानी में रख दो ऐसे डूब जाएगा, डूबना नहीं हो तो उसी में रखने का तरीका है, वो डूबेगा नहीं, इसलिए ऐसे करके ऐसे रख दो पानी में, पड़िया तो पानी में पड़िया रहेगा, डूबेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा, और ये खुला रहेगा तो क्या होगा, डूब जाएगा, तर हो करके तर होकर ये जाएगा किनारा, ये किनारा सब सब सब मिल जाएगा, जमीन में टिक जाएगा, जमीन के साथ एक हो जाएगा। तो कपड़ा डूबता है, ऐसे प्रकृति परमात्मा में लीन होती है, ये प्रकृति है, जड़ वो परमात्मा है, और जीव क्या है, ये जो ताना और बाना है, इसमें ये ताना होता है लंबा, वो ताना और बीच में लगे थे उसको बाना कहते हैं, बाना त्यंताना और बाना, यूं होते हैं, यूं बनता कपड़ा ऊंचे से, यूं तो ताना लंबा और बाना ये छोटा, जिसे पहना होता है वो लंबा होता है, तो ताना और बाना है, ताना और बाना के बीच में जगह होती है, ऐसे बहुत थोड़ा छेद होता है, तो ये तो है प्रकृति, वे छेद है, वे जीव है, छेद में रहता है पानी, पानी इसमें कपड़े में तंतु में भी रहेगा, पर तंतुओं के बीच में जो छेद होता है बहुत बारीक, वो जीव है। यार ये प्रकृति है, प्रकृति के साथ जीव ने एकता मानी है। तो ये जब जल में डूब जाता है तो पानी पानी एक हो जाता है, और ये पृथ्वी और कपड़ा एक हो जाता है, मानो जमीन जल जाए टिक जाएगा, ये जमीन के ऊपर तो पृथ्वी कपड़ा एक साथ हो जाएगा, पानी पानी एक रहेगा। वो सब भरा हुआ पानी परमात्मा तत्व है, और उसका अंश जो कपड़े में ऐसे छेद है, उस कपड़े में छेद है, वो जीव है, वो जीव और ये साथ एक हो जाता है। परंतु कपड़े का छेद कपड़ों के दोनों तरफ ऐसे रहता है, बीच में छेद रहता है, ये उसमें पानी रहेगा साफ, कितना ही बारीक उसमें होता है भीतर में अंदर। तो वे सबके सब जीव प्रकृति में लीन हो गए, प्रकृति और प्रकृति खास मूल प्रकृति है पृथ्वी, क्यों पृथ्वी का ही अंश है ये, पृथ्वी से ही पैदा हुआ है, मिट्टी से ही पैदा हुआ, मिट्टी में रहेगा, मिट्टी में लीन हो जाएगा। तो ऐसे है, मिट्टी में लीन हो जाता है तो वहाँ कपड़ा जग जाता है, जीव रूपी अणु है वो रहता है, मन प्रकृति को साथ में लीन होता है, निकालो तो कपड़ा गहरा रहेगा, तो तंतुओं में भी रहेगा, बीच में रहेगा, वो जीव होगा, अनेक जीव प्रकृति सहित लीन हो जाता है, प्रकृति आरंभ में महासर्ग में प्रकट हो जाता है, उसे सृष्टि चलती है। तो महाप्रलय में ये जीवों को लेकर ऐसा होता है, तो वो मुक्ति नहीं होती, जीवों का छेद है, जीवों का चारों तरफ जो जीव है, चारों तरफ बाढ़ बंधी हुई, इनके बीच में रहता है, इनके संबंध रखता है, संबंध भी छेद हो जाए तो मुक्ति आज ही हो जाए। संबंध किसने है, जो पराई चीज है, प्रकृति की चीज है, आप अंश है परमात्मा के, ये सब अंश है प्रकृति का, तो प्रकृति के अंश से आप अलग हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो स्वतः है, प्रकृति के पकड़ने से, कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु, उसमें जन्म नहीं है, आपसे आप मुक्ति हो जाए। तो इस तरह से महाप्रलय में होता है, फिर महासर्ग में ये प्रकृति आती है सब जीवों को लेकर, फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म ना मरना रहता है, चलता रहता है। तो संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है, और संसार का वियोग हमारे साथ नित्य है, तो नित्य वियोग है, उसको आप अपना मान लिया, अपना नहीं अपने को ही मान लिया, शरीर को अपना माना, स्थूल सूक्ष्म कारण को वो अपना मानना है, अपने को ही नहीं माना, अपने खुद को शरीर मान लिया, यही मैं हूँ, ये बहुत ही गलती हुई है, यही बंधन है, इसको अपना ना मान के संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है, प्रकृति का संसार है, तो संसार की सेवा में इसको लगा देना, स्थूल शरीर की भी सेवा करना है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करना है, कारण शरीर की सेवा करना है, इनको सुख पहुंचाना है, आराम देना है, आलस प्रमाद नहीं, इनको शुद्ध बनाना है, जितना दूसरों की सेवा में लगा उतना वो शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ये निर्मल हो जाएगा तो संबंध विच्छेद सुगमता से हो जाएगा। इस बार से इसको निर्मल बनाना है, पुरुषार्थी बनाना है, सूक्ष्म शरीर की सेवा, स्थूल शरीर के कारण शरीर की सेवा, तो समाधि केवल भीतर के कारण शरीर को शुद्ध करना है, और कारण शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार का, संसार के साथ ही है ये, और इसका प्रकृति के साथ है एकता, और मालिक है परमात्मा, तो इस शरीर को संसार की सेवा में लगाना कर्मयोग है, और गुणा गुणेश वर्तन करके आप अलग हो जाते हो, तो ये प्रकृति को दिया तो प्रकृति कारण है, इसको दे दिया ये हुआ ज्ञान योग, और प्रकृति का जो मालिक परमात्मा है उसको दे दिया तब हो गया भक्ति योग, और उसको नहीं अपना मान लिया तो ये जन्म मरण योग, अब गुण संगो से जन्मो मरो, सीधी सरल बात है, ये बात है ऐसी, अब इसको समझने में मेहनत करनी पड़ेगी, वो क्या मेहनत करनी पड़ेगी, जो इनके साथ संबंध जोड़ लिया है वो तोड़ना है, अपने कुटुंबियों के साथ संबंध है तो उनकी सेवा करने से टूटेगा। माँ से आपने लाभ लिया है, बाप से लिया है, गुरुजनों से लिया है, पढ़ाई आपने की है, वो आपने बहुत ज्यादा सीखी है, तो सीखी है तो वो उनकी सेवा करने से ऊर्ण होंगे, नहीं तो ऋणी होगा। ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती। तो लेना नहीं है, देना ही देना है। केवल ये मनुष्य शरीर का धर्म है, मनुष्य समझ सकता है, मनुष्य दे सकता है, दूसरे में ये ताकत नहीं, वो समझ ही नहीं सकता कैसे देगा। तो दूसरों की सेवा के लिए ये शरीर है, और दूसरों की सेवा दूसरे ही है, वो शरीर ही दूसरा है, अपना नहीं है शरीर, नहीं उनके साथ इनकी एकता है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीरों के साथ एकता है, कारण शरीर के कारण शरीरों के साथ एकता है, और स्वयं के परमात्मा के साथ एकता है। जो सब में व्यापक परमात्मा है, आपके खुद की उसके साथ एकता है, सजातीयता है, शरीरों के साथ में आपकी एकता नहीं है। शरीरों की एकता संसार के साथ, इस वास्ते संसार की सेवा में लगाने बढ़िया है। एक माने कही थी पहले, फिर कह देता हूँ, हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि अपनी जान करके चीज देने के समान कोई पाप नहीं है। बड़ा आश्चर्य चीज है, चीज ये मेरी है और मैं देता हूँ, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि एक गुना दान शेष गुना पुण्य, एक रुपये के साथ संबंध अठा हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ा है, तो पाप कितना जन्मणि पाप है और क्या पाप है। तो अपनी नहीं है ही नहीं, तो नियम वस्तु वो बिंद समर्प है, आपकी वस्तु आपको दे दी। भोजन बनाने पर जो कोई साधु सन्यासी आ जाए तो उसको अपना रोटी दे देना, वो क्या है, वो देने में पुण्य नहीं है, उसकी खुद की चीज उसको दे दो, मालिक आ गए मालिक को पहुंचा दो, वो मालिक है। ब्रह्मचारी यतिष्ठैव विद्यार्थी, गुरु कोष का अद्भुत अक्षर है, विद्यार्थी ब्रह्मचारी यतिष्ठैव स्वक्वान्न पक्वान्न भो स्वामी न हुए तो तयोरन्न मदत्वा से भुक्त्वा चांद्राणि चये। ये तो सन्यासी एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी, ये भिक्षा आवे तो उनको भिक्षा दे दो, नहीं दो वो चला जाए तो एक चांद्राणि महीने का व्रत करो तो पाप उतरेगा, इतना पाप लग जाएगा, खाली चला जाए तो। अब इसमें पूछे कोई कि भाई काम में आए नहीं, मरे खेती में काम नहीं आए, धान काटने में काम नहीं आए, रसोई बनाने में काम नहीं आए, कोई वस्तु नहीं दी नहीं, उनको सहायता नहीं की नहीं, और नहीं दे तो पाप लग जाए, ये कहाँ का न्याय है भाई। तो बताओ आपको, साधु है ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी तो छोटा होता है परंतु साधु तो कमा सकता है ना, वो पैसा पैदा कर सकता है अथवा ले भी सकता है, संग्रह भी कर भी सकता है, तो वो हजार दस हजार बीस हजार रुपया तो ले ही सकता है ना। पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा हुआ तो घंटा दो घंटा उधर पूर्ति हो जाए, फिर मांगता क्यों है, मुफ्त रोटियों खाता है। शास्त्र में लिखा है कि वो पकवानों सामने बड़े बड़े रोटी मालिक है, वो आटा दो आपको धान दो, इसका नहीं है, वो पकवान नशा है, पके पके रोटी का मालिक है वो। क्योंकि उसने अपने पास संग्रह नहीं किया तो वो कहाँ रहा बताओ, आप में तो रहा। अब आप में सब धन रह गया, आप भक्त पर रोटी नहीं दो तो पाप लगेगा। हजार दस हजार रुपया संग्रह करना कोई बड़ी बात है क्या? एक साधु है वो अगर रुपया कमावे सौ दो सौ पांच सौ रुपया तो रख सकता है ना, तो रख सकता है, हक लगता है, वो सब छोड़ दिया तो कहाँ गया, आप में ही गया वो। अब वो किस में गया इसका पता नहीं, पर जहाँ भिक्षा के लिए आवे तो भिक्षा दे दो, रोटी दे दो। अरे आपके बहू आती है उसको आपको रोटी भी देते हो, कपड़ा भी देते हो, मकान भी देते हो, है दूसरे घर की छोरी, आप घर की है ही नहीं, क्यों देते हो, वो आप तो दे दिया सब, तो उसका प्रवृत्ति करना आपको तो जिम्मेदारी हो गई, नहीं देते तो आपको दोष लगेगा। साधु कुछ अपने पास रखता ही नहीं और भिक्षा के लिए आ जाए तो भिक्षा दो तब तो ठीक है, लेकिन तो बेईमानी है, उनका हक है रोटी पर, वो हक दे दो, उनका चूक गया बस, एक रोटी दे दो काम हो गया, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा जितना कम है आप दे सको जितना थोड़ा सा दे दो, अब ऋण हो गया, अब ऋण उतर गया। तो उनके पास संग्रह नहीं किया, अब वो क्या खाएगा, तो निर्वाह का तो है चीज, पहले जब जन्म दिया है तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्र श्री रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा, हमारे माँ के दूध पहले पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा होता है, ऐसे भगवान ने इनके जात्या भोग आयु और जन्म और भोग दे सुख और दुख ये पहले से प्रबंध हुआ है, वो मिलेगा आपको, वो ये सोई राम रची राखा, राम जी ने रच कर रख दिया है, अब आपके वो ही है, आपके लिए भविष्य है, भगवान के तो वर्तमान है, अब किया हुआ प्रबंध तो वो आपको मिलेगा। अब वो संग्रह करता है तो अपने खाओ कमाओ भाई, और संग्रह नहीं करता है तो भूख लगे तो जिसके संग्रह वहां से उसका हक मिलेगा, तो वे भगवान स्वामी नहु वो, ये दोनों मालिक है रोटी के, स्वामी नहु दोनों मालिक है, मालिक है ये, तो मालिक को रोटी न देना कई बात है, इस वास्ते अन्न के वो मालिक है तो अन्न दे दो। अतिथि यस्य भग्नाश गृहात प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पापम पाप दुष्कृतं दत्वा पाप पुण्यमादाय गच्छति, जो भिक्षुक आता है और उसको भोजन न दे खाली चला जाए तो पाप तो दे जाता है, पुण्य आपका ले जाते, वो खाली नहीं जाएगा, वो पुण्य ले जाएगा आपका, एक रोटी दे दो तो इसमें आपका पुण्य बच जाएगा, निर्दोष लगेगा, आया घर पर बहु सदा के लिए आए तो सब प्रबंध करो, तो थोड़ी देर लाए तो रोटी तो एक कुछ लगता है, बहु का पूरा पूरा आके लगता है, रोटी कपड़ा मकान सब प्रबंध आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो आए रहा बैठ के छाती पर ही वही करो बताओ करना ही पड़ेगा, रसोई रोटी बनकर तैयार हुआ, वैष्णुदेव है तो संप्राप्त है, वो वैष्णुदेव हुआ बड़ी वैष्णु कर दिया तो अति सर्वभाजन है, उस वक्त में आ जाए अति सर्वभाजन है, इस वास्ते उपनिषद में पढ़ा कर कहा मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, अतिथि को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो कि हमारे भगवान आ गए हैं, इसको भोजन कराओ तो उसको रोटी दे दो, तो वो आपका है, उनका हक लगता है रोटी पर, बनी बनाई रोटी वो दे दो आप, उनके रुपये पैसे चीज वस्तु मकान सब आपने दबा लिया, रोटी भी नहीं देते पगे पर तो लगेगा, ये शास्त्र में बात कहता हूँ, तो इस बात पर देना चाहिए, तो ये सेवा कर देना गृहस्थ का काम, क्योंकि ब्रह्मचारी का संग्रह नहीं लगा, वानप्रस्थ धन में वो संग्रह नहीं करता, साधु संन्यासी संग्रह नहीं करता, तो संग्रह तो आपके पास ही रहा तो भूखा हो रोट दे दो आप बस, पर भेज आप ऋण, आपको ऋण नहीं रहेगा, आपका ऋण चूक गया, दे दियो हमारा एक रोटी दे दो, थोड़ी दे दो चाहे मर्जी आओ दे दो, इस वास्ते अपने कहावत है कि जबान का उत्तर मत दो हाथ का उत्तर दो, हाथ का उत्तर दे दिया चल जाए, इस तरह से सबका हक है, आप हम जितने जीते हैं ऐसा कोई त्यागी से त्यागी और धनी से धनी राजा से राजा नहीं कह सकता कि मैं दूसरे की सहायता नहीं लेता, दूसरे की सहायता में जी नहीं सकता, त्यागी से त्यागी भी किसी सड़क पर चलेगा तो उसने खुद ने बनाई है क्या, उसने किसी वृक्ष नीचे बैठेगा तो वृक्ष उसने खुद ने लगाया है क्या, धनी से धनी आदमी भी जाता है किसी धर्मशाला में सहता है, किसी वृक्ष नीचे सहता है, किसी कुएं से पानी देता है तो कुएं उसने बनाया है, दूसरी सहायता लेनी ही पड़ेगी, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम सदा, आपस में एक एक की सेवा करने से कल्याण हो जाएगा, सेवा के लिए ही हमारी है हमारे लिए नहीं है, तो सब सेवा करने वाले हो वो कहीं रहो मौज से रहेगा, उदार चरितानां तु वसुदेव कुटुम्बकम्, उसके सब संसार कुटुम्ब है, जहाँ जाए कुटुम्ब है, तो वो सेवा कब बनेगी, जब आप सेवक होंगे तो स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की भी सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, कुटुंबियों की भी सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समान अवस्था की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण शिक्षित करना, ये सेवा करना है, बच्चों का पालन करना है। मेरे को गुरुजनों ने पढ़ाया, मैं आपको कही मेरे पढ़ने का शौक नहीं थी, गुरुजन पढ़ा दिया तो आज काम आती है विद्या, यार आपका भी ठीक होता है कि नहीं, हमारी विद्या आपके काम आती है, हमारी काम आती है, तो उसका कितना ऋण है उनका, इस वजह से ऋषियों का ऋण है, मनुष्यों का ऋण है, पशुओं का ऋण है, देवताओं का ऋण है, पांच ऋण है, इस वजह से पांच यज्ञ करना होगा, पांच हिंसा होती है घर में, पांच हिंसा हत्या होती है। आज ऊखल नहीं कूटते तो ठेके का कूटा हुआ चावल देते हो तो वो घर में देते, घर में कूटते तो एक तो ऊखल गई, एक चक्की गई, एक चूल्हे गई और एक पलिंड गई, और घर में झाड़ू आ देते थे, पांच हिंसा होती है, पांच हिंसा तो पांच यज्ञ है, बलि विष्णुदेव करके भोजन करो तो वो पवित्र होगा, तो सूर्य शाम दोनों भगत नहीं तो कम से कम एक भगत, इस बात पांच यज्ञ बताए, पाठ जप है और पुस्तक पढ़ना है, ऋषियों का ऋण है, ऋषियों ने हमारे लिए शास्त्र रचा है, अच्छी बातें कही है, तो उनकी पाठ कर दो, याद कर दो, ऋषियों का ऋण उतर गया, वे राजी हो जाएंगे कि हम तुम्हारे लिए दिया, तुमने पढ़ लिया ठीक है। ऐसे पितृ ऋण है, माँ बाप से पैदा हुए, माँ बाप दादा दादी से पैदा हुए, नाना नानी से पैदा हुए, तो नानी जी पैदा हुए जो श्राद्ध करो, और लड़का हो जाए तो नान श्राद्ध करो, सबका ऋण है आपके ऊपर, तो पिंड देना पानी देना इनसे आपका ऋण उतरता है, तो उनका ऋण है। आप कोई बता सकते हो कि माँ बाप के बिना कौन पैदा होता है, चाहे उन्होंने दिया है अपना शरीर दिया है, माँ ने अपने अपना दूध दिया, बाप ने अपनी कमाई दी है, जिससे आप योग्य बने हो, खाना पीना कपड़ा आदि लिया है, तो उनका ऋण है पितरों का, तो पितरों के लिए पिंड पानी देना रोजाना आ रहा रोजाना, ही ऐसी बात है, तो नहीं सो कम से कम एक तो उनका दिन अंतिम दिन आवे वो, और एक श्राद्धों में दो दिन तो जरूर पिंड पानी देना, नहीं तो पिंड पानी रोजाने की बात है, नित्य हमेश भोजन देना और पानी देना, पितरों के नाम से पिंड और पानी देना, तो पिंड प्राणी देने से यज्ञ हो गया पितृयज्ञ, और मनुष्य अतिथि आवे उसका सत्कार कर देना, भिक्षु को देना, ये निर्यज्ञ, मनुष्य दूसरों से सहायता लिए बिना, माँ बाप बिना पैदा ही नहीं होगा, ऋषियों बिना शिक्षा ही नहीं मिलेगी, और दूसरे मनुष्यों के बिना आपका व्यवहार नहीं चलेगा, सब में आपको सहायता लेनी पड़ती है, इस वास्ते अतिथि का सत्कार करो, गऊ को ग्रास दो, कुत्ते को दो, कौवे को दो, ये जीवों का ऋण है, जीवों ने सबको आपके पास लिखा है, सांप आदि के द्वारा ही आपका पोषण होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि के द्वारा, ऊंट गधा घोड़ा खच्चर आदि इनके द्वारा आपका पालन होता है, इस वास्ते पशुओं की इनकी भी सेवा करो, और पक्षियों वृक्षों से फल देते हो, पत्ता लेते हो, साग लेते हो, रोटी लेते हो, तो इनकी भी सेवा करो, ये तो ऋण रहेगा आपके पास, तो इनका ऋण भी उतारो, तो वो अतिथि सत्कार करना है, वो ऋण अतिथि का निर्यज्ञ उसे संभव होता है, मनुष्य सब साथ में लेकर थोड़े चलता है, घरवार सब रसोई पानी सब साथ लेकर चलता है, दूसरे में लेना पड़ता है, तो वो लेता उनको दो तो आप जाओ आप भी ले, तो परस्परम भावी अंत श्रेय परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, तो मनुष्यों का ऋण है, पितरों का ऋण है, और देवताओं का ऋण है, वर्षा बरसाते हैं, घाम आती है, हवा चलती है, इनके देवता है, उनके द्वारा अपने को श्वास मिलता है, जल मिलता है, उन देवताओं से उनका ऋण है, तो उसके होम करना चाहिए, होम करने से उसकी सुगंधि से भी पुष्ट होते हैं, सुगंधि से पुष्टि होती है देवताओं की, मनुष्य भी ऐसा कमजोर है, एक बात याद आ गई, बहुत कमजोर है, अन्न नहीं पचा सके, बिल्कुल न पचे, तो उनके पास गेहूं बाजरा जो जला दो, पूरा धुआं जाएगा खुराक, तो उनको अन्न मिल जाएगा, खुराक से जी जाएगा, वो अन्न पचता नहीं, धुआं पच जाएगा, अगर धुआं में अन्न की शक्ति है वो ताकत रह जाएगी, ये भोजन कराना है, भोजन शक्ति मिलती है, रसोईया से आप रसोई बनाई होगा, बड़ी बड़ी मिठाई बनाने वाले जो अच्छे हैं, ब्राह्मण आदि करने काम करने वाले जो मिठाई बनाते हैं तो वो पहले भोजन कर लेते हैं, भोजन करके फिर रसोई बनाते हैं। कारण क्या है, अगर पहले भोजन बनाने लगे, जलेबियां निकाली, पुड़िया निकाली, साग बने सब बनाया, तो बनाने के बाद में वो ना घी खा सके थे ना जरूरती हो जाती है, नहीं खा सकते वो घा नहीं सकते, इस वजह से पहले तो घी खा लेंगे वो, परंतु तो रसोई बना के तवे के पास बैठा है उसमें जो घी की गंध आती है उसे तृप्ति हो जाती है, फिर खाओ घी खाओ नहीं खा सकेंगे क्योंकि खुराक मिल गई उनसे, तो इस वजह से फिर नहीं खा सकते। इस बात से रसोई को आपने देखा कि नहीं, पहले भोजन करते हैं, खूब सूरमा करके बढ़िया खा लेते पहले, पीछे काम करते हैं, तो गंध के द्वारा खुराक मिलती है उनको, तो ये खुराक मिलती है, तो ये इनके द्वारा सबको खुराक पहुंचानी मनुष्य का धर्म है। पांच यज्ञ करते हैं, पांच ऋण है, पांच यज्ञ है, वो रोजाना बड़ी संध्या से संध्या करनी, गायत्री करनी, ये ऋषियों का ऋण है, और अतिथि सत्कार करने मनुष्यों का ऋण है, और वृक्षों को पौधे पानी देना करना इनका ऋण है, क्योंकि आपने वृक्षों से फल लिया है, पत्ते लिए है, बेलों से लिया है, अन्न के पौधों से लिया है, तो इनकी सेवा करो। ऐसे विद्या अध्ययन किया है आपने तो और को विद्या पढ़ाओ, तब ऋण उतरेगा, नहीं तो पढ़ दो लिया पढ़ा दे हो ही नहीं, ठीक नहीं है। इस बात से दूसरों की सेवा करो, तो ऋषियों का ऋण, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, भूत प्राणियों का ऋण, देवताओं का दे दिया पांच में पांच, ऋषियों का, अतिथियों का, मृग मृग मनुष्य की है, मनुष्यों को सहायता लेते हैं, ऐसे तो इसका रोजा मत देना। ऐसे शरीर से आप काम लेते हो, शरीर से भजन करते हो, तो शरीर का भी ऋण चुकाओ, रोटी कपड़ा अन्न जल आराम इसको देना है, खुराक वो नहीं देते हो तो अन्याय होता है, और आलसी प्रमादी बनाओ तो बहुत तामसी बना हो जाएगा, तो शरीर का इंद्रियों का नाश होगा, पतन हो जाएगा, इस वास्ते इसका अहित होगा, इस वास्ते इनका हित हो जैसे करो काम, आज में प्रमा आराम में नहीं, परिश्रमी बनाओ, बुद्धि को विवेकवती बनाओ, मन को अपने वश में करो, प्राणों को भोजन दो, अन्न जो दो प्राण खुदा पिपासा प्राण से, मन से शोक मोह को, जन्म मृत्यु शरीर से सदर्मी रहते शिवा वो क्षण से रहित है, तो ये सब इनकी सेवा करो, तो जितना जगत है सब जगत में अपने शरीर भी जगत का ही अंश है, इस बात से शरीर की सेवा करो, शरीर को आराम आप लेते हो, सुख भोगते हो, ये बहुत बड़ा भारी अन्याय है। आज इतनी भीड़ की वृत्ति, इतना बच्चों का पालन नहीं कर सकते, उनका बंद कर दो, यार भोग भोग को केवल महान अन्याय कर रहे हैं, महान पाप कर रहे हैं, महान माउंट मोटा पाप है, छोटा नहीं है, सुख तो लेते रहते हो और उनकी पुष्टि नहीं करते हो, उल्टा उसका नाश कर देते हो, कहते सृष्टि से खाएगी क्या, तो एक बात बताऊं और ध्यान देकर सुनो आप, मैं कहता हूं कि आप गर्भपात कराते हो, रोक देते हो तो खाओगे क्या, वे तो कहते हैं ज्यादा आदमी तो खाएंगे क्या, मैं कहूँ आदमी घर जाए खाएंगे क्या, खेती कौन करेगा, एक दो तो माँ बाप की सेवा में लगेगा, अगर मर जाए तो एक रहेगा, मर जाए दोनों तो माँ बाप को पानी नहीं मिलेगा, और कई होगा तो कोई खेती करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई फौज में जाता है, या सब जगह जाते आदमी काम करेंगे, आप नहीं हो तो कौन जाएगा फौज में, फौज में वे जाएंगे तो ज्यादा लड़के पड़ते हैं वो, और वो काम पड़ेगा दंगा हो तो रक्षागण जाएंगे, क्या दशा होगी आपकी, सोचा है आपने, वो दंगे वो खत्म कर देंगे आप लोग, ये खत्म करने वाली लाजात है, खत्म ही कर दीजिए वो, मेरा मंदिर भी नष्ट कर दो, शास्त्र भी नष्ट कर दो, पुस्तक भी नष्ट कर दो, वन क्या बात है, मंदिर रहे तो कहीं हालत है, हमारी पुस्तक रह जाए तो वन क्या हालत होता है, मन दूसरों को नाश करने का काम उनको तो बढ़ा रहे हैं, और बिना कारण नाश करने वालों को बढ़ा रहे हैं, और उत्पादन शक्ति का नाश कर रहे हैं, उत्पन्न हो तो उत्पादन शक्ति करो, राज का काम है प्रजा है तो प्रजा उत्पन्न कैसे करें, ऐसी जमीन बहुत पड़ी है, खेत पड़े हैं जिसमें अन्न उपजाओ, तो खेत काम करने वाले में तो होगा ना, अरे काम करने वाले खेती कौन करेगा तो खाएगा क्या बताओ, मैं तो कहता हूँ इस पाप से दशा ये होगी कि पानी नहीं मिलेगा, पानी पानी बांधों में तो रेती भर रही है और कुओं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हैं फिर नीचे जा रहा है, पाप का परिणाम होगा अन्न और जो दोनों नहीं मिलेंगे, कपड़ा नहीं मिलेगा, मरोगे फिर बिना अन्न जल के मरना पड़ेगा, ये पाप का नतीजा निकलेगा। कितना कितना अन्याय, भैंसों को हाथ कर ड्रम के ड्रम पास भर करके भेज रहे हैं वहाँ, कहाँ से? गोपाल में, भोपाल से। तो ये बात असलम आई है। अब इस तरह से साथ नाश करते तो इसका दशा क्या होगी? नाश करने वालों का नाश होगा। नर तेरे ही पुण्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है ओगन करो हजार। मैंने पहले वाले पुण्य खत्म होगा, इनकी बारी आएगी तब क्या दशा होगी?